Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena İlla ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Şimdi Nebe suresine devam edeceğiz. Geçen hafta bu sureye başlamıştık. Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzü ve 78. ayeti. 30. cüzünün ilk suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kısa bir özet şeklinde yine baştan alıyoruz. Amme yetesâelûn. Birbirlerine neyi sorup duruyorlar? Anin nebe'il azîm. O büyük haberi mi? Yücelerden alınan o büyük haberi mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği haberi. Ellezihum fihi muhtelifun. Öyle ki onlar bu konuda farklı görüştedirler. Geçen hafta da söylemiştik, burada nebe kelimesi vardır. Haber demek, önemli haber, yüksek yerden alınan haber. O haberi alan kişiye de nebi denir. Dolayısıyla nebi, o haberi getiren, yani Allah'tan aldığı haberi bize getiren kişidir. Vahiy alan kişidir. Bir de Rasul vardır. Rasul elçi demektir. O sözü başkasına ulaştıran kişidir. Yani haber almaları, vahiy almaları açısından peygamberlere nebi denir. O haberi insanlara ulaştırmaları, tebliğ etmeleri açısından da Rasul denir. Kur'an-ı Kerim'de Rasullerin görevi tebliğ olarak belirtilir. وَمَا عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلَاغِ. Peygamberlere düşen tebliğden başkası değildir. Dolayısıyla Rasuller haber alan kişi değil. Haberi tebliğ eden kişilerdir. Onun için siz Kur'an-ı Kerim'de görürsünüz, aynı zatla ilgili Nebiyyur Rasul kelimesi geçer. Yani hem Nebi hem Rasul. Onu çok görürsünüz Kur'an-ı Kerim'de. Bizim peygamber dediğimiz, peygamber olarak inandığımız zatların tamamı nebidir ve rasuldür. Bir de o peygamberlerin aldığı haberleri insanlara duyuran kişiler vardır. Onların nebi olması gerekmez. Onlar alınmış haberi duyururlar. Yani tıpkı rasullerin yaptıkları işi yaparlar. İşte Allahü Teala şurada şöyle buyuruyor diye ayeti okur. Eğer o kişi ayetin dilini anlamıyorsa o ayetin dilini karşı tarafın anladığı dile çevirerek anlatır. Tebliğde bulunmuş olur. Kendisinden herhangi bir şey katmayarak. Kendisinden herhangi bir şey katarsa o zaman o tebliğ olmaktan çıkar. Yani kaynaktan bir bardak su alıyorsunuz, insana veriyorsunuz. O suyu içiyor. Siz diyebilirsiniz ki ben bu suyun içerisine biraz şeker atıyorum, çok tatlı oluyor. Ona verirken de içine şeker atayım, tatlı olsun. Adam şeker hastasıdır, adamı komaya sokabilirsiniz. Onun için yapmamız gereken şey, yani rasullerin yapacağı şey, içerisine hiçbir şey katmadan, siz çok beğenebilirsiniz, önemli değil, Allah'ın kelamını olduğu gibi Allah'ın kulunu aktarmaktır. Dolayısıyla rasullük görevi bitmiş değildir, kıyamete kadar devam eder. Bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada olsaydı yapacağı şey aldığı vahyi insanlara tebliğ etmekti. O bu dünyadan ayrılmış ama aldığı vahiy olduğu gibi elimizde duruyor. Bunu tebliğ görevi kıyamete kadar Müslümanlara düşer. Biz ne oluruz? Resulü Resulillah oluruz. Allah'ın Resulünün elçisi oluruz. Tabii Allah'ın Resulünün getirdiği de Allah'ın kelamı olduğu için Allah'ın elçisi de oluruz. Kur'an-ı Kerim'de görürsünüz. Geçen hafta örnek vermiştim kolay anlaşılsın diye. Hemen birçoğunuzun zihninde o ayetler var. Yoksa bunun Kur'an'da çok sayıda örneği var bu dediğimin. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Onlara o şehir halkını örnek ver. Rasuller gelmişti oraya. Antakya'ya. Hangi rasuller? İsa Aleyhisselam'ın gönderdiği rasuller. Yani onun elçisi. Onun elçisi. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de vardır. İşte ve arselu rasulahum elçilerini gönderdiler. Yani Türkçedeki elçi kelimesinin birebir karşılığıdır rasul. Allah'ın rasulü olursa Allah'ın elçisi olur. Sizin rasulünüz olursa sizin elçiniz olur. Yani sizin sözünüzü karşı tarafa iletir. Yani bu konuda bir kısım yanlış görüşler zihinlere yer ettiği için bunu arada sırada tekrarlamak lazım. Ne bilik bitmiştir. Çünkü artık Allah'tan vahiy alma olayı yok. Ama Resulü devam eder. Allah'tan peygamberimizin aldığı, elimizde bulunan bu vahiyi insanlara tebliğ etmeye göre devam eder. İşte burada diyor ki neden soruşturuyorlar? O büyük haberden mi? Yani Nebi'nin getirdiği haberden mi? اَلَّذ۪يهُمْ ف۪يهِ مُخْتَلِفُونَ Onlar o konuda görüş ayarlarından düşmüşlerdir. فَلَّسَاسَ يَعْلَمُونَ Yakında öğrenecekler. Bu dünyada da öğrendiler, ahirette de öğrendiler. Ahirette de öğrendiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği haber kısa sürede Medine'de yayıldı. Onu orada Mekke'de yayıldı, onu orada barındırmadılar, Medine'ye gitti. Medine'de çok daha güçlü hale geldi. 8 yıl sonra Mekke'ye döndü ve Mekke'yi fethetti. Peygamber Efendimiz'in getirdiği bu kitap ve kitaptaki hükümler Mekke'ye, Medine'ye ve tüm Arap Yarımadası'na hakim oldu. Ama ona karşı çıkanlar hem dünyada hem ahirette kaybettiler. Kella seyalemun. Hayır, yakında öğrenecekler. Sümme kella seyalemun. Hayır. Son yakında bunları öğrenecekler. Yakında öğrenecekler. Yani siz görürsünüz durun. Durun görürsünüz. Onun gibi bir ifade. Elem nec'alil arda mihada. Şimdi bu insanlar baksınlar. Bu yeri bir beşik gibi yapmadık mı? Yani insanoğlu bu yerin üzerinde duruyor. şey dönüyor, dünya dönüyor, farkında değiliz, beşik içerisindeyiz. Yeri beşik gibi yapmadık mı? Hepimizin rahat ettiği, yani bir beşikte bir bebek nasıl rahat ederse, biz rahat ediyoruz, yürüyoruz, ayağımızı toprağa bastığımız zaman batmıyoruz. İşte bu dünyada yaşayabilmemiz için gereken imkanlar var. Mekkeli müşriklere de sorulduğu zaman, işte gökleri kim yarattı, yeri kim yarattı, bütün bunları Allah yarattı diyorlar. Dolayısıyla onlar açısından bu soruların cevabı çok kolay. Yeryüzünü beşik gibi yapan kim? Allah diyecekler. وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا Dağları da birer kazık yapmadık mı? Yani şimdi yeryüzünün bir tabaka olduğu ortaya çıkıyor. Hani lavlardan oluşan mağma tabakası üzerinde ince bir kabuk olduğunu söylüyorlar ya araştırmacılar. Bu ayetlerde lavma ne? Ha sen bir şey demedin. Yani içeride lavlardan oluşan tabakaya ne diyeyim? Mağma deniyordu. Evet. Mağmanın üzerinde ince bir kabuk olduğu söyleniyor. Bazıları diyorlar ki işte bir portakal kabuğu inceliğindedir yeryüzü. Onu sağlamlaştıran adeta işte tahtaya çakılan çiviler gibi şeyler var işte. Dağlar var. Bu dağların üst kısımları da dünyada gözüküyor. Hemen alt kısımları ta aşağılara kadar gidiyor. Üst kısımları da biraz daha yukarıya doğru çıkıyor. وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَ Sizleri de eşler olarak yaratmışızdır. Erkekli kadınlı eşler olarak yaratmışızdır. Bu eş kelimesinin şey yoktur. Yani erkekli dişiliği yoktur. Yani kadın için de zevç kelimesi kullanılır, erkek için de zevç kelimesi kullanılır. Ezvaç dediğiniz zaman eşler. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Ama sonradan Arapçada zevce bir örf olarak kullanıma gelmiş. Yani hanımlara zevce denmiş, erkeklere zevç denmiş. Fakat Kur'an-ı Kerim'de zevce kelimesine rastlayamazsınız. Kadına hangi kelimeyle hitap ediliyorsa erkeğe de aynı kelimeyle hitap edilir. İkisine de zevç denir. Zevce dediği zaman çiftler, eşler demektir. Yani kadın için de kullanılır, erkek için de kullanılır. Fakat gelenekteki o zihnimizdeki alışkanlık sanki zevç deyince erkekleri anlamamıza sebep oluyor. Bu konuda düşünmediğimiz zaman. Halbuki burada her ikisi için de geçerli olan sizleri eşler olarak yarattık. Yani erkekli dişilisiniz. Evli olmanız gerekmiyor. Çift. Yani zevç kelimesi o çiftin teki. Tam Türkçe'de eş, yani evlilere de eş diyoruz. Şu ayakkabının eşi diyoruz değil mi? İşte bilmem şu şeyin şu koyunun eşi diyorsunuz bilmem ne. İşte o çift kelimesinin tam karşılığı. Türkçe'de zaten aynı anlamda kullanıyoruz. Evlilere de çiftler deriz, eşler deriz. Başkalarına da aynı kelimeyi kullanırız. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ Uykunuzu da bir kesilme anı yaptık. Yani uyuduğunuz zaman dünyadan hiç haberiniz olmuyor. Tamamen kesiliyorsunuz. Ne olmuş, ne bitmiş, hiç umurunuzda bile değil. Bilemiyorsunuz ne olup bittiğini. Dünya ile ilişkiniz kesiliyor o zaman. İşte o anda vücut dinleniyor demek. Ondan dolayı herhalde elimdeki mealde uykunuzu dinlenme yaptık diyor. Aslında dinlenme değil, kesilme. Ama onun gereği, yani çünkü artık zihniniz bir takım şeylerle meşgul olmadığı için vücut rahatlamış oluyor ve dinleniyor o arada. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا Geceyi bir elbise olarak oluşturduk. Şimdi elbise giyiniriz, bütün vücudumuzu kapatır değil mi? Gece ne yapıyor? Gece de her şeyi kapatıyor. Bizi de kapatıyor, bütün dünyayı da kapatıyor. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا Gündüzü de bir yaşama zamanı yaptık. Mesela işte geceyi aydınlatmak için bakın bir sürü lambalar yakıyoruz. Ama gündüz olsa bunlara ihtiyaç olmaz. Yani gece güneş battıktan sonra artık herkes evine çekilir ve dinlenmesine başlar. Yaşayabilmek için de bir sürü masraflar yapılır. Yani işte yolların aydınlatılması, evlerin aydınlatılması falan bir sürü ilave masraflardır bunlar. Asıl çalışma zamanı gündür. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا Sizin üzerinize de sağlam yedi göğü oluşturduk. Yedi sağlam gök var sizin üzerinizde. Peki üzerimizde yedi sağlam gök var. Kuzey kutbun üzerinde mi, güney kutbun üzerinde mi? Japonya'nın üzerinde mi yoksa Amerika'nın üzerinde mi? Hangisinin üzerinde? Hepsinin üzerindeyse dünya bu yedi göğün neresinde? Tam merkezinde değil mi? Şimdi geçen hafta bir arkadaş söyledi işte kim söylediğini tam hatırlayamıyorum. Buna benzer şeyler söylemiştim. Hocam sen öyle söylüyorsun ama işte dünyaya sen kainatın merkezi diyorsun, gökten bir, hatta internetten mi sorulmuştu, tam net hatırlayamıyorum. İşte şeyden, Beyt-i Mamur'dan bir taş düşse Kabe'nin üzerine düşer deniyor. Halbuki işte dünya güneşin etrafında dönüyor, güneş şöyle oluyor falan. Ben de o arkadaşa dedim ki bak Kur'an-ı Kerim'de şu var. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّنْ لَهَا diyor. Güneş kendisi için bir karargah haline getirilmiş. Yani üzerinde bulunduğu, kararlı olduğu bir yerde akar gider. Yani bir yörüngede akar gider diyor ayet-i kerime. Peki dünya ile ilgili öyle bir şey var mı dedim. Yok dedi. O zaman öyleyse bu bilgilerimizi tasih edeceğiz demektir. Bunları tasfiye edeceğiz, düzelteceğiz. Hani size söylemiştim ya, sizin vücudunuzun üzerindeki bir şey olsa, bir hücrenin içerisinde bir dünya olabilir. Yani hücrelerin içerisine girdiğiniz zaman her şey var. Bir hücrenin içerisinde bir dünya. Şimdi o hücrenin içerisinde olanlar sizin vücudunuzu tarif etmeye kalkışsalar ne diyecekler? Bu hücre, bu vücudun neresinde bulunuyor? Ne söyleyecekler? Bir şey söyleme imkanları var mı? Tahmin yürütecekler, başka yapacakları bir şey yok. Şimdi bu yedi göğün içerisinde küçücük bir parçacık olarak duruyoruz. Bu yedi göğün neresinde? Zaten yedi gök kavramı şeyde yok, astronomide yok. Sadece bir gökyüzü var. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yıldızlarla donanmış olan kısım birinci kat sema oluyor. Astronominin uğraştığı da yıldızlar, başka ötesi yok. Ondan sonra kara delikler deniyor. O kara delikler tabii Allah bilir, gök kapıları olabilir. Yani öbür semalara geçiş alanları olabilir. Oradan içeri bir yıldız gitti mi bir daha işte kayboluyor, yutuyor falan deniyor. Yutuyor mu öbür tarafa mı geçiyor? Onun için burada bizim imdadımıza yetişecek olan yaratıcıdır. Dolayısıyla her türlü ilmi çalışmada olduğu gibi astronomide de olmazsa olmaz kaynağımız Kur'an-ı Kerim olmak zorundadır. Her türlü şeyi buna göre bina etmemiz lazım. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا Ve gökyüzünde de hem ısı hem ışık yayan bir kandil de oluşturduk. Bu da güneş biliyorsunuz. Hem ısı yayıyor hem ışık. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا اَنْ ثَجَّاجَ O sıkıştıranlardan da bol miktarda böyle serpiştiren, yukarıdan aşağı dökülen su indirmişizdir. Sıkıştıranlar deniyor. Şimdi o bulut öbürünü sıkıştırıyor. Bu sıkışmadan dolayı yağmur yağıyor. Yağmurlu bulutlar. Oradan yağmur yağıyoruz. Onunla, o indirilen yağmurlarla taneli bitkileri çıkaralım diye. Ve diğer bitkileri. Şimdi diğer bitkiler de bitki, taneli olan da bitki. Niye hab ve nebatı ayrı ayrı zikretmiş Allah-u Teala? Demek ki o taneli bitkilerin insan hayatında büyük bir önemi var. Şimdi bakın mesela buğday taneli bitkidir. İnsanların olmazsa olmaz gıdasıdır. Bazı yerlerde de bir başka taneli bitki olan pirinçtir. İşte mesela bizim Anadolu'da kuru fasulyeyi çok severler. Taneli bir bitkidir. Demek ki taneli bitkilerin bir farklı özelliği var ki Allah ona dikkat çekiyor. Taneli bitkileri ve diğer bitkileri yaratırız. Aslında insanlar da gökten yağan yağmurdan oluşmuşlardır. Yani o bitkiler nasıl olmuştu? Çünkü enbetekum minel ardi nebata diyor Allah-u Teala. Sizi de topraktan bir bitki gibi bitirmişizdir diyor. O gökten yağmur yağmasa bizim yapımızı oluşturan gıdalar oluşmaz. Gıdalar oluşmazsa ne anamızın vücudunda ne babamızın vücudunda tohumumuz oluşur. Hiçbir şey olmaz. Bunlar olmazsa yaşayamayız. Şimdi bugünlerde biliyorsunuz Ankara'daki barajlardaki su sıfıra inmiş diye haberlerden duyuyoruz. İşte bir yerlerden getirip Ankara'nın su ihtiyacını karşılıyorlar. Peki o da kimden olacak? Siz Ankara'yı terk etmekten başka çareniz var mı? Ankara'yı terk ettiniz. Nereye gideceksiniz? Yağmur yağan başka bir yer varsa oraya gideceksiniz. Çünkü susuz olmanız mümkün değil. Hadi bir gün susuz kalın bakalım. Onun için o gökten yağmur yağmazsa insanların yaşaması da mümkün değil. Ve cennetin elfafa bir diğerinin içine girmiş cennetler oluştururuz. Cennetler. Bu cennet kelimesi cennet örtü demek. Mesela mecnun derler. Manası ne? Mecnun. Deli, delilere denir. Ne demek? Aklı örtülmüş demek. Aklı örtülmüş. Cin denir göremediğimiz için. Yani bizi örtülü olduğu için denir. Cennet de bitki örtüsüyle örtülen toprağa denir. Yani o toprağın örttüğü bitki örtüsüne denir cennet. O örtüye denir yani. Ve cennetin elfafa birbirleri içerisine girmiş olan cennetler. Nedir? Şimdi bakın bir ağaç bakarsınız ki dalı uzamış öbür ağacın dallar arasına girmiş. O dal da bu tarafa girmiş. Şu ot onun arasına girmiş, o bunun arasına girmiş. Böyle birbirinin arasına girmiş olan ve toprağı örten örtüler. Cennet o toprağı örten örtü olduğu için yani o bitki örtüsü olduğu için Kur'an-ı Kerim'de altından ırmaklar akan cennetler ifadesi kullanılınca mana ne olur? Neyin altından akıyor? Örtünün altından akıyor. Yani o ağaçlarının ya da otlarının altından akıyor. Zaten ırmak nereden akar? Oradan akar, üstten akmaz ki. Onlar şeye de ırmak derler. Yani bizim ark dediğimiz şeye de. Küçük su şeylerin gittiği yerlerde. Ama biz Türkiye'de, yani şey Türkçe'de cennet deyince onu hiç anlamayız. Altından ırmaklar akan dediğiniz zaman, ben mesela çocuklukta hiç bir türlü tasavvur edemezdim. Şimdi yeri cam olacak, altı, acaba camın altından mı akacak? Camın üzerinden nasıl bahçe olacak falan. Yoksa işte nehirlerimize cam olacak. Bir türlü tasavvur edemezdim. Bu nasıl bir şey diye. Şimdi bu cennet. Bir de mesela Adem Aleyhisselam'ın cennetinden bahsedecek. Yeri gelmişken söyleyelim. Şu cennete gir diyor Allah-u Teala. Hangi cennet? Adem Aleyhisselam nerede yaratıldı? Yeryüzünde yaratıldı. Yani şurada, yaşadığımız topraklarda yaratıldı. Peki yaratıldıktan sonra bu dünyadan ayrılıp da bizim bildiğimiz cennete gönderildi mi? Gönderildi mi? Yok. Burada kaldı. Burada yaşayacaksınız, burada öleceksiniz, tekrar burada dirileceksiniz. O zaman bu cennet hangi cennet? Dünyadaki bahçelerden bir bahçe işte. Dünyadaki bahçelerden bir bahçe. İşte Kur'an-ı Kerim ona da cennet diyor. O zaman aklını kullanacaksın. Efendim orada inin diyor. İnin. İnin kelimesi. Size de biraz sonra diyeceğiz ki inin buradan aşağıya ineceksiniz işte. İnin derken gökten inin demek değil ki. Ha, bir ayette de ihbitu Mısır'ın şehre inin deniyor. Nereden iniyorlar? Bulutlardan mı? Türkçe'de de kullanılır. Arabadan in denir, gemiden in denir. Kur'an-ı Kerim'de de var işte Nuh Aleyhisselam'ın gemisinden inmek için de aynı kelime kullanılıyor. Köyden şehre in deniyor. Evet. Şimdi bunu o cennet, yani ahiretteki cennet olarak düşünenler diyorlar ki Allah Allah, cennette şeytanın ne işi var? O cennette işi yok zaten de. Ama bu cennetlerde çok işi var onun. Yani dünya bahçelerinde onun çok yapacak işi var. İnne yevmel fasli kâne mikâta. Fasıl günü bir mikattır. Mikat, şimdi bugün randevu kelimesi kullanılıyor ya, nereye gidiyorsun, bir randevun var. Ne demek randevun var? Yani şu saatte falan yerde buluşalım dedik. Öyle değil mi? Şu saatte falan yerde buluşalım. Hem yerini hem saatini belirliyorsunuz. İşte mikat o. Yani zamanı ve yeri belli olan bir durum var. Hacca gidenler de mikat mahallelerine geçerler. Belli vakitlerde oralar belli maksatlarla kullanılır. Onun için adına mikat denir. Mesela hac mevsiminde oralardan İhramsız geçemezsiniz. Ya da umreye gideceksiniz, gidecekseniz geçemezsiniz. Belli bir zamanda, belli bir mekanın, belli bir amaçta kullanılması. İnne yevmel fasli kâne mikâta, fasıl günü, yani artık hakla batılın, iyi ile kötünün birbirinden tamamen ayırt edildiği gün, bir mikattır. Yani belli bir yerde, belli bir zamanda insanların buluştuğu bir zaman, bir andır, bir yer, bir zamandır. Hangi gün orası mikattır? Yevme yunfahu fissur. Sura üfleneceği gün. Sur nedir? Boru. Boru. Şimdi savaşlarda boru çalınır değil mi? Onun adı surdur. Ya da kalk borusu çalınır. Onun adı surdur. Şimdi herkes uyuyor. Yani bütün ölenler uyuyanlarla aynı. Ruh vücuttan ayrılmış oluyor. Ruh vücuttan ayrılmış, vücut ölmüş. Sonra tıpkı bir bitkinin tohumundan yeniden oluşması gibi vücut toprağın içerisinde oluşuyor. Bütün vücutların oluşması tamamlanıyor toprak içerisinde. Artık tam bir canlı vücut haline geliyorlar. Ama uyuyan birer vücut. Kalk borusu çalınıyor. Ve nüfuha fissur. Kovuş kalk. Hadi uyanın. Herkes kalksın. İşte o zaman herkes şeyden, yatağından kalkar gibi kabrinden kalkınca o sıra ruh gelip vücuda giriyor. Çünkü onu da Allah-u Teala bize anlatıyor. وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ Nefisler de eşleştiği zaman, çünkü insanın bu etten kemikten oluşan vücuduna da nefis denir. O vücuda girmiş olan ruha da nefis denir. Ölünce ruh nefisten, yani vücuttan ayrılır. Uyku sırasında da ayrılır. Uyanınca gelir girer. Tekrar dirilince, işte o kalk borusu çalınınca da herkesin ruhu gelir, kendi vücuduna girer. Herkesin kendi vücut yapısı aynı. Hatta işte bela kadirine ala en nusavviye benane. Biz onların parmak uçlarını bile eski seviyeye getirmeye kadiriz diyor. Yani her birimizin parmak izleri bile aynı olacak. Dolayısıyla vücut aynı vücut. Yani baktığınız zaman tanıyacaksınız. Burada nasıl birbirinizi tanıyorsunuz? Ha, oradaki vücudun farkları var tabii. Topalı değil, şey değil, belli bir yaşta sapasağlam, yeniden yaratılmış. Yani çürük bir ağacın tohumunu toprağa atsanız çürük ağaç mı biter? Öyle mi olur? He? Sağlam ağaç biter. Şimdi diyorlar ki ya efendim birisi topal, birisi şöyle bu. Yok kardeşim. Birisi çirkin, birisi güzel, yok. O eğri büğrü olmuş bir ağacın tohumunu topraktan atsan düzgün bir şey çıkar. Fidan çıkar oradan. Ama bu şudur diye tanırsınız. İşte bütün insanlar da kendi vücutlarına orada kavuşacaklar ve ruh gelip o vücuda girecek. Başka bir vücuda değil. Tıpkı yataktan kalkmış gibi. Onun için diyecek ki kişi men ba'tena min markadina. Bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı diyecektir. Bizi uykumuzdan kim uyandırdı diyecektir. Çünkü öldüğünün farkında değil, uyuduğunu zannediyor. Biz onu dünyada her gün yaşıyoruz. Yani o kıyamet dediğimiz olayı dünyada her gün yaşıyoruz. Dolayısıyla insan ahirette indirildiği zaman işte o onlardan bir tanesi de o. Öyle düşünüyorum. Kıyam ne demekti? Ayağa kalkmak. Kıyamet ne? O da ayağa kalkmak. Şimdi akşam uyuduğumuz zaman tıpkı ölüm gibi olmuyor mu? Her zaman okuduğumuz bir ayet var biliyorsunuz. Allah yetevaffel enfuse hine mevtiha. Ölümün sırasında Allah nefisleri çeker alır. Yani ruhları. Velleti lem temut fi menamiha. Ölmemiş kişinin ruhunu da uykusundayken alır. Uykuda ruhumuz alınınca biz kabre benzer bir yere girmiyor muyuz? Nereye giriyoruz? Yatağa giriyoruz. Üzerimize toprak yerine ne örtülüyor? Yorgan örtülüyor. Sabahleyin de uyandığımız zaman ayağa kalkmıyor muyuz? İşte ona kıyamet denir. İşte o kıyamettir. Yani namazda ayağa kalkarken ne diyorsun ona? İşte aynı. Ona kıyamet denir. Onun için ahirette insanlar kabirlerinden kalktıkları zaman yataklarından kalktıklarını zannedecekler. Öldükleri zaman da uyuduklarını zannedecekleri gibi. O zaman ne diyecek? Men ba'atena min merkadina. Merkad. Kur'an'da geçiyor aynı kelime. Rukud. Uyuyanlar. Uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı? Ba'as de kalkmak demektir. Bu ba'as kelimesini biz kendi aramızda sadece ahiret için kullanırız. Yataktan kalkma manasındadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hem ahiret için hem dünya için kullanır. Neydi o ayet-i kerime? Huvallezî yeteveffâkum billeyli ve ya'lemu mâ cerahtum min neher sümme yeb'atukum. Öyle miydi? Sümme? O değil. Sümme yeb'atukum fihi gündüzün sizi ba'as eder. Liyugda ecelun müsemma belirlenmiş süre tamamlansın diye. Yani yataktan kalkmaya ne diyor ayet? Uykudan uyanmaya ba'as diyor. En'am suresi 60. ayet. Uykudan uyanmaya nasıl ba'as deniyorsa öldükten sonra dirilmeye de ba'as deniyor. Uyuma ile ölümü de ayeti kerime aynı sayıyor. O da başka bir olay. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَ Sura üfleneceği gündür sizin mikatınız. Yani buluşma yeriniz ve zamanınız. İşte o sura üflendi mi? Ki bu ikinci surdur. Birinci surda bütün düzen bozuluyor. Birinci surdan sonra bütün insanlar ölüyor. Ondan sonra işte dağlar bir pamuk gibi atılıyor. Şimdi yorgan yapan kişiler, yorgancılar vardır. Yorgancılar o pamuğu atarken nasıl atarlar? Böyle bir tarafı çukur, bir tarafı yüksek mi olur? Nasıl olur? Tam eşit olması gerekir değil mi? Bir tarafı diğerinden farklı olsa olmaz. İşte dağlar da o şekilde yürütülür. Ayetlere baktığımız zaman denizler dağlarla dolduruluyor. Bütün yeryüzü dümdüz oluyor. Orada herhangi bir neydi ayvacen la tera fiha ivacen ve la emta Taha suresinde değil mi? Orada ne bir eğrilik görürsün ne de bir çukurluk, tümseklik, hiçbir şey yok, dümdüz. Birinci sure üflendiği zaman öyle olacak. Tabi orada bütün insanlar ölmüş olacak. Taha 107. ayet-i kerime. Bütün insanlar ölmüş olacak. Ondan sonra 50 bin yıllık bir zaman geçiyor. Abi biraz sonra inşallah o ayeti, eğer vakit fazla geçmediyse, ha geçmiş neyse, o daha sonra yakalayacak herhalde. O süre içerisinde kainat yeni bir şekil alıyor. Tabi bütün yeryüzü bir bataklık haline dönüşüyor. İşte o bataklığın içerisinde insanlar yeniden tıpkı Adem Aleyhisselam'ın ilk yaratıldığı gibi bir ortam oluşuyor. Sonra insanlar yeniden vücutlara sahip oluyorlar. Sonra da sure üfleniyor ama bu kadar zaman içerisinde geçen süreyi insanın bilmesi mümkün değil. Uykuda geçen süreyi bilemediğimiz gibi. Onun için insana sanki bir göz açıp kapamış gibi gelir. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحٍ بِالْوَصَرِ O kıyamet işi bir göz açıp kapama gibi bir şeydir. Onun için o yatağından kalkan insan مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا diyor. Ya bu yatağımızdan kim kaldırdı, ne de güzel uyuyorduk falan. Aradan asırlar geçmiş, hiç farkında değil. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ bu Rahman'ın vaat ettiği ve peygamberlerin haklı çıktığı durumdur. Evet, burada iki haftadır getirdik. Ayetleri okumak bir türlü nasip olmadı. Neyse, bugün okumaya başlarsak epeyce zaman alır. Biraz birkaç ayet okuyayım da detaylarını haftaya inşallah anlatırız. Ve fütihatis semâ'u fekânet evvâbâ. Gök açılmıştır, kapı kapı olmuştur. Şimdi orada cennet de yaklaştırılmış, cehennem de yaklaştırılmış. Ve bir veci'e bir cehennem diyor. Cehennem getirildi. Artık iyice getiriliyor oraya kadar. Ve uzlifetil cennetu lil muttakine gayre ba'id. Cennette müttakiler için yaklaştırılmıştır. Uzakta değil. Şimdi bunların arasında bir fark var. İlgili ayetleri okuyarak o zaman göklerin aldığı şekil, yerlerin aldığı şekil. Çünkü bu ondan önce güneşin etrafının sarıldığı anlaşılıyor. İdeşşemsü küvvürat. Tekvir hani bir sarığın sarılması gibi böyle. Ayette o gün gökleri düreriz. Bir defterin yapraklı şeyini dürdüğümüz gibi. Kadayis sicillilil kutup. Yani defter yapraklarının ya da işte kitaplar için kağıtların dürüldüğü gibi ben bir rulo haline getiririz diyor. Öyle bir zamanda yıldızlar da ışığını kaybetmiş oluyor. Güneş de tamamen ışığını göstermeyecek hale geliyor. O zaman yeryüzünün üzeri kapkaranlık olmuş oluyor değil mi? Orada bir başka ayet görüyoruz. Ve üşrikatil ardu ne? Ve üşrikat değil mi? Arda o zaman. Arda ha. Eşrekat mı? Üşrikat mı? Eşrekatil ardu ha. Tamam. Bir nur Rabbi. Lazım bir fiil öyle mi? Tamam. Ve eşrekatil ardu bi nuri rabbiha. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanmıştır. Çünkü artık onu aydınlatacak güneş de yok. Sümer 69. Evet. Onu aydınlatacak güneş de yok. Yıldızlar da yok. Allah'ın nuruyla yeryüzü aydınlanıyor. Ama ondan sonra tekrar gökler eski şeklini alıyor. Çünkü kema bedena evvel halqin nuiduhu. Yaratılışı ilk başlattığımız gibi tekrar iade ederiz. Onlarla ilgili ayetleri inşallah Allah nasip ederse haftaya okumaya çalışırız. Ben geçen hafta da onları okuyamadım. Bu hafta da okuyamadık. Kur'an-ı Kerim'de ayetler arası ilişkilerle meseleyi anlattığınız zaman öyle şeyler ortaya çıkıyor ki. Geçen de işte bu pazar günü Rasim Hoca ile çalışıyoruz şeyde vakıfta. Rusça'ya bizim doğru bildiğimiz yanlışlar kitabını tercüme etti ama onun yaptığına tercüme edemez. Tam bir telif gibi. Çünkü tamamen kendisini bu işe vermiş, konsantre olmuş. Gecesini gündüzünü onunla şey yapıyor. İşte okurken birçok şeyler ortaya çıktı. Sonra şu aklıma geldi. Allah-u Teala gayb bilgisinin bir kısmını Kur'an-ı Kerim'e indirmiş değil mi? Diyor ya وَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا. Allah gaybını kimseye açmaz. İlla men irtada min Rasul, razı olduğu peygamber hariç. İşte bizim peygamberimize gayb bilgisinin bir kısmını bildirmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'de olan. Biz Kur'an-ı Kerim'i kapattığımız için Kur'an-ı Kerim'in nasıl anlaşılması gerektiğinin prensiplerini de Kur'an'ın içerisine koymuş. Yani siz bu kitaptan nasıl istifade edersiniz? O bir ayetler arası ilişkilerle ancak anlaşılabilir. Onun prensiplerini de koymuş. Şimdi hamdolsun biz çalışmalarımızı bu prensiplere uydurmaya gayret ediyoruz. Ona uydurmaya gayret edince başkalarının ulaşamadığı bilgilere ulaşmak nasip oluyor. Sanki birer gayb bilgisi gibi, ki doğru gayb bilgisi ama Allah'ın bildirdiği gayb bilgisi. Allah'ın bildirdiği gayb bilgisi. Şimdi mesela şu derste de anlattığım birçok şey belki bazılarınıza yeni, ilk defa duyulan bilgi gibi gelebilir ama bunun tamamı Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim'de olduğu için bizim açımızdan gayb değil. Yani ulaşabileceğimiz bir bilgi. Ama o bilgiye ulaşmadığımız için, bir kenarda durduğu için sanki gaybtan haber verilmiş gibi bir hava ortaya çıkıyor. Aslında yani biz Müslümanlar olarak gerçekten çok suçluyuz. Yani bütün insanlığa karşı suçluyuz. Çünkü Allah'ın kitabı elimizde, bu kitaptan habersiziz. İnsanlara Allah'ın dini diye bu kitapla alakası olmayan şeyleri anlatıyoruz. Bu insanları Allah'ın dininden uzaklaştırıyoruz. Din diye başka şeylerle meşgul oluyoruz. İnsanlığın huzuru için, güvenliği için gerektiği şeylerden uzaklaşıyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim'i eğer insanlara anlatırsak, yeryüzünde ne kadar insan varsa bundan istifade eder. Ama bu dünyası için istifade eder, ahireti için istifade edenler inananlar olur sadece. Bu sebeple bizim çok çalışmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi kavramamız lazım. Ayetler arası ilişki de herkesin başaracağı bir şey değildir. Tam bir uzmanlık ister. Tam bir uzmanlık ister. Ama önemli olan bunun metodunu kavramak. Metodunu kavradıktan sonra insanlar o uzmanları çok rahatlıkla yetiştirirler. O kadar zor bir şey değil. Çok rahatlıkla yetiştirirler. Öyle şimdi mesela biz bir çalışma yapıyoruz. Bizim gibi 1000 tane grup olsa herkes Kur'an ayetlerinden bir şeyler çıkarmaya çalışsalar o zaman bizim de hatalarımız ortaya çıkar. Onların yaptığı çalışmalar bizim için de ufuk açıcı olur. Ve bütün insanlık bundan çok büyük istifade eder. Binlerce ekip olması lazım. İnşallah Müslümanlar bunun farkına varırlar. Evet, birinci bölümü bu şekilde bitirelim.